Tällään radios limitat vejan uranta puutun siiseessa heema. Benvinguts a tots a l'EIT, una edició més de l'EIT. Avui, edició especial. Ens posem els pantalons apretats, però això sí, amb pota de campana, pota d'elefant, com vulguis dir-li, camises amb xorreres, i ens anirem a les discoteques dels 70 a intentar treure tots els ulls possibles. Avui a l'EIT es transforma en 70. Farem un repàs com és a l'EIT habitual, des de 1970, en aquest cas fins a 1979. I per acabar, doncs, un tema dens d'un tema del 70 versionat posteriorment. Tindrem a Eric Clapton, tindrem a Albert Hammond, tindrem a John Lennon, a la Gloria Gaynor, a Tavares, el Patrick Hernández, el Zaba i molts més, perquè l'EIT és 70 aquest dia d'avui. I com volem començar amb bona música, comencem amb ell. Mr. Slowhand, el senyor Manolenta. Com es coneix, Eric Clapton ens porta aquest Leila 1970. Comencem! Just your foolish pride. Hey! tota una lliçó de guitarra a càrrec d'Eric Clapton. El mític Leila, de 1971, i ara marxem un anyet endavant a sentir un dels grans i mítics temes de la història de la música, a càrrec de John Lennon, Imagine. I com qui no vol la cosa, ja estem a 1972. En aquest cas amb Albert Hammond i aquest It's Never Rain in Southern California. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours. Out each one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. It's Never Raining Southern of California. Això és el que ens deia, que mai plou en el sud de Califòrnia. Ens deia l'Albert Hammond des de 1972. I ara anem a sentir a la formació a l'oro amb el títol del grup Mother, Father, Sister and Brothers, juntament amb les Thieves' Grey, un tema de 1973. The Son of Philadelphia. Thank you. cert que les Sadies Gray es van fer més famoses per un tema de 1974 anomenat Dirty Old Man. Però no s'ha d'oblidar que aquest grup forma part del so de Filadèlfia. Anem avançant poquet a poquet amb la nostra dècada dels 70, en el 80 d'avui, i ens plantem a 1974 amb una de les grans divas de la disco. Ella és Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Never Can Say Goodbye, un tema que es va popularitzar moltíssim en els anys 80, ja que Jimmy Somerville amb la formació de Common Arts van fer una versió molt i molt bona. però l'original, la que fa ballar, la que fa sortir a treure ulls, com dic jo, a les pistes, és aquesta, l'original, la de Gloria Gaynor. Ara marxem a 1975. Ens posem romàntics amb Dani Daniel i els 16 anys. Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel. Yo esperaba en un portal, comenzaba a llover. Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé. Comenzamos a reír, caminando sin saber. Nunca, mi amor, olvidaré cuando por primera vez yo te besé. Nunca, mi amor, olvidaré todo el mundo de ilusión de nuestro ayer. Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido los 16. Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé. Nunca, mi amor, olvidaré cuando por primera vez yo te besé. Nunca, mi amor, olvidaré todo el mundo de ilusión de nuestro ayer. Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tenías 15 años, yo no había cumplido los 16. Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé. Era el tema de Dani Daniel, 16 anys, 1975. Per cert, que ara la pots trobar actualitzada, cantada per el Daniel Díez. Per cert, una versió també molt ben feta. Ens plantem a 1976 i ja comencem a agafar els sons dels 80 i encara faltaven uns anyets. Ens plantem la formació Tavares i amb el seu tema més conegut, Heaven Must Be an Angel. We'll be right back.

Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet et 18 filles dedans. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Et les Bee Gees chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. I no perdem el ritme, després d'aquest 77 marxem al 78, com és normal, i ho fem amb el Patrick Hernández. Born to be alive. Born to be alive. You see before. Radios Limitat Vea 91.6 FM. I arribem al final de la dècada dels 70, 1979. I els ABBA ens portaven aquest Voulez-vous. I bé, a l'Eighty d'avui, que s'havia disfressat de 70, s'acomiada. I s'acomiada amb aquest Life of Mars, de Coro featuring Leyen, tema original de 1973, de David Bowie. Nosaltres ens acomiadem fins al proper Eighty. Fins llavors, adeu! the girl the first born affair, to the girl with the mousy hair. But the mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her pen is nowhere to be seen. Now she walks through her sand for dream, to the seat with the greatest view, and she walks through the silver screen. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.